अरे वो विश्वास आपका किया हुआ हुआ, आप विचार करो कि हम है तो हमारे पिता भी है, वो पिता तो आज नहीं हो गए नाशवान शरीर के नाशवान पिता, पर आप अविनाशी अविनाशी अविनाशी पिता है तो वो है, इसको कोई युक्ति से काट तो नहीं सकते। नहीं तो बुद्धि द्वारा मान लो, किस तरह से मान लो, मान लो आप बुद्धि द्वारा मानो तो बुद्धि की बेटी में आप शंका क्या है बताओ, जब आप हो तो मेरे पिता है मेरी माँ है, ये नाशवान से है नाशवान के है, अविनाशी के अविनाशी पिता है, तो इस बात के होने में संदेह कैसे है। बुद्धि मानो किस तरह से मानो, मत मानो आप बात तो सिद्ध सत्य होता है, मानो तो है न मानो तो है, तो मान रहा आपको है इतनी बात है, केवल इतनी बात है, बताओ इसमें संदेह क्या है, काम हो जाएगा पूरा, बोलो पूरा काम हो जाएगा बिल्कुल। प्रहलाद जी के लिए थे अपने लिए उनसे ज्यादा है, प्रहलाद जी का शत्रु था वो युग बहुत था, आज युग थोड़े से कम चलता है कलयुग में, इसलिए मेरे पास ज्यादा है। चौ युग चौ सूत्र नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में इसके बाद विशेष है, फिर आप मानो हो जाएगा, बैठ कर विचार करो मैं हूँ तो मेरे माँ बाप भी होना चाहिए, तो मैं वो माता पिता तो मैं वो तो शो कहते सास कहते वेद कहते पुराण कहते होने में ये सिद्धि है कि जिन लोगों ने माना है उनका काम हुआ है, मेरे भाई काम हुआ है, कबीर जी का हुआ, दादू जी हुआ, संतों का बहुत हुआ है, यार होता है या आज भी होता है। आज भी मेरे सामने बात आई थी कि परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अब ध्यान देंगे सुने, तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी लिपि होती है अंग्रेजी भाषा भी होती है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, नहीं होती क्या कहें, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, ये तो प्रमाण हमारे पास है कि अंग्रेजी भाषा कैसे, हम नहीं जानते, तो हम नहीं जानते ऐसी भाषा नहीं है क्या, लिपि नहीं है, हमें न जानने से कोई घिट जाएगी, हम जानने से कोई बढ़ जाएगा क्या, ऐसे परमात्मा को मान लें से बढ़ जाएगा, नहीं मान लें घट जाएगा क्या, कुछ भी फर्क पड़ सकता है क्या उसमें, तो जो पढ़े लिखे हैं उनमें हमारी अपेक्षा विशेषता है, क्योंकि कोई बात आती है पुस्तक आई पढ़ लेंगे तार आया पढ़ लेंगे, वो हम नहीं पढ़ सकते, तो ये विशेषता है ही नहीं उनमें, तो विशेषता है तो लिपि है भाषा है ये सिद्ध होता है। ऐसे ही अपने जितने गुण में जो भागवत भगवान को जितना मानता है उसमें औरों के पीछे निक्षता आती है, प्रत्यक्ष बात है, उनके संघ का असर पड़ता है, बाली का असर पड़ता है, उनके बचनों का शास्त्र के लिखा हुआ, अब रामायण गोस्वामी जी लिखी रामायण है, ये तो एक राधेश्याम जी की रामायण थी, आपको तो याद नहीं होगा, मुझे तो याद अच्छी तरह से, जगह जगह घड़े घड़े में राधेश्याम जी रामायण गाई जाती थी, मेरे देखी हुई बात है, अब आप लोग पीछे जन्मे हो पता नहीं, मेरे को पता है इतनी थी आज वो नहीं है, संतोष वाणी है आज भी तेज हो रही, पहले से भी तेज है, पहले से रामायण का प्रचार आज ज्यादा है, आपके देश देखते भी इतना रामायण का प्रचार पहले था कि आपके देश में, आपके देश में तो जो संतोष वाणी है फिर होती है, तो राधेश्याम की तरह तो बड़ी सुंदर थी, ऐसे वो समझ से उनपर लुप्त हो गई, अरे अभी तक है तो संतान है विलक्षणता है, तो विलक्षणता मूल में है तब आई है, नहीं तो कैसे आती, प्रत्यक्ष बात है, दूसरे परमात्मा है, अब जो आप विचार करो मानो तो भैया आप स्वीकार करो कि है वो जो है वो तो है ही, आप मानो तो है न मानो तो है, जानो तो है न जानो तो है, स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो, वो तो है, उसका होना पड़ो तो आपके अधीन नहीं है, आपकी मान्यता के स्वीकार के उसके अधीन तो है नहीं, उसी सत्ता तो है ना, इस स्तंभ को मैं नहीं मानू मानू तो स्तंभ तो है, ऐसे परमात्मा तो है, ये वो संदेह नहीं है, संदेह नहीं, आप कहां से आए, ये पृथ्वी है ग्रह है समुद्र है पर्वत है, ये आए नहीं कहीं से, तो कौन है इसका मूल में कोई है, है? अपने स्वीकार करो आप लोगों को, स्वीकार आपने किया है, आप घर में बैठे थे माँ के पास में और यहाँ आ गए, तो आग एक नहीं, आप करते उद्योग सिद्ध होता है आपका, कैसे आ गए बताओ? क्या माँ का मन था फिर तो आपके अधीन है, आप खुद के अधीन है, सीधी बात है। मन हो जाएगा, अभ्यास में नहीं होता है, अभ्यास इसमें नहीं होता है, अभ्यास वहाँ होता है जहाँ मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, वहाँ अभ्यास होता है। इसमें अभ्यास नहीं होता है, इसमें मान्यता होती है, स्वीकृति होती है, मान्यता होती है, स्वीकृति स्वीकार है जी। पहचान आप निसंदेह हो जाओगे। अच्छा ये बताओ आपकी पहचान क्या, आप हो इसमें पहचान क्या है बताओ, पहचान बताओ, इसे पहचान नहीं होती है। आपने एक बार कहा था कि मैं हूँ का हूँ, ये बात तो समझ में आ गई, मैं हूँ का हूँ, लेकिन अब मैं है का हूँ, ये है तो अभी हमें बुद्धि से देखने वाला है। हूँ का हूँ कर लो क्या पहचान, हूँ का हो गया तो हो गया, है का होता है तो सिद्धि है, हूँ तो एक व्यक्ति होती है, तो परमात्मा व्यक्ति थोड़ा ही है, हूँ का है आबाद है का हूँ ही है, ये मान लो हूँ का हूँ अनुकार से हूँ परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण ना हो ईश्वर है, सब हूँ हूँ जिससे बनी है वो है तो सीधी बात है, बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कितनी बार कह रहा हूँ आप, कुछ करो निकाल हो गया हमारे से, ये मेरे संदेह नहीं है, बिल्कुल हूँ तो है कहीं हो सकता है, कहना हूँ का है हो सकता है, हूँ का है हो सकता है का हूँ हो सकता है, आप छोड़ो भेद है कहीं हूँ होता है, तीन चीज है, एक है एक हूँ और एक यह, एक हूँ है और यह तीन चीज है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये बात है एकदम, एक हूँ और यह तो जगत, हूँ जीव है परमात्मा, इसे संदेह है क्या? तो इसमें क्या बात है कि है तो अटल है, हूँ के बीच हूँ है से हूँ है, हूँ से जगत है, जगत आपका धारी एक दिन धारी थे जगत, गीता में साहब लिखा है जिसने जगत को धारण कर रखा है, आपने जगत धारण करता है, ईश्वर दृष्टि जगत नहीं, महात्मा दृष्टि जगत नहीं, ये हूँ ने जगत धारण कर रखा है, तो हूँ में हूँ है मैं हूँ, हूँ में जगत, तो हूँ हूँ मुख, बिल्कुल बात सच्ची है सिद्धांत की, गीता की बिल्कुल पक्की ठोस, भूमि रापो नलो वायु खंगनो अहंकार अपरायम इतर संयम प्रगति विधि बेपराम जीव भूताम अहंकृत जगत प्रभु प्रलया, साफ साफ समझे, तो हूँ जो जगत सब कुछ है हूँ के अंतर्गत है, अरे हूँ है के अंतर्गत है, और है में ही आगे आगे है नहीं, वो है में है, इसमें क्या संदेह बताओ, सीधी बात है, जगत हूँ से ही सब होता है, जगत तो खुद रहता नहीं ना, हूँ की मान्यता ही है जगत रहता है कि आपको तो शरीर हो शरीर है, आप ऐसा था क्या पहले आपके जान में ही, तो बदलता है ये, अरे हूँ नहीं बदलता है, आप वही हो बाजू में थे बस बन रहे थे, वही आज हो बूढ़े उठे तो हुआ हो मरते हुए तो आप हो मरने पर भी रहते हो आप, तो आप है आप में जगत है और आप है में हो, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है बात, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची सिद्धांत की ठोस बात है, तो हूँ जितना मात्र हूँ है मैं है, वृक्ष जितने होते हैं जंगल में है, इनका वो बोलो हूँ बोल पर कह दो, ये सिद्धांत है, हूँ परिपूर्ण ज्ञान मार्ग है परिपूर्ण ये भक्ति मार्ग है, और जगत है ये कर्मयोग है, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग है, भक्ति योग हूँ ज्ञान योग और जगत कर्मयोग, जगत है इसमें हमें ऊंचा उठना है, तो जगत से लेते रहो नीचे रहोगे, जगत से देते रहो ऊंचा हो जाओगे, कर्मयोग हो जाएगा, और हूँ है एक ही, वो जगत नहीं है, ये हूँ जगत ही नहीं, वो हूँ सिद्ध हो जाएगा। अब हूँ जिससे है वो है सिद्ध हो जाएगा, अब हूँ तय हो जाओ बिल्कुल निश्चित। अथवा जगत के बात बात रहे पर जगत से स्वार्थ मत रखो, जगत से आशा मत रखो, जगत से सहायता मत चाहो, जगत की चाह के गुलाम मत करो, आप जगत आप नहीं हो जाएगा, जगत जानने से हो जाएगा। जो हूँ को जानता है वो है को जानता, केवल जगत को जानता है, केवल जगत को जानता हुआ भी जगत से उद्धार चाहता है। इतनी बात आपको और चाहिए, उद्धार हो जाएगा। जगत की गुलामी ही आपका बंधन करने वाली है, बस इतनी बात है। जगत को जगत की सेवा करनी है हमें, क्योंकि आपके पास जगत की चीज है, स्थूल शरीर है तो जगत का, स्थूल शरीर है जगत का, कार्य शरीर है तो जगत का, तो इनको सब जगत को ही दे दो, जगत का ही है ये मान लो, तो आप निर्णय कर जाओगे, ये ज्ञान योग हो जाएगा। ज्ञान कर्मयोग से ज्ञान योग शुद्ध हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा, शास्त्र की बात है। तो जगत को सच्चा मानने वाले अब ही कल्याण कर ले रहा, और हूँ को सच्चा मानने वाला ही कल्याण कर लेगा, और है का सच्चा ही कल्याण कर लेगा। कल्याण तो जगत को सच्चा मानना ही कर लेगा, परंतु वो इतनी बात है कि दुख मिटना चाहता है, इतनी आप घर की चाहिए चाहिए कि मैं दुख हलचल मेरी मिट जाए। तो जलगद होती है कि जब मैंने गर्ज होती तब होती है, अगर भी साग है चिंता में तो बेपरवा, जिसके चाहे तो साध पैसा, तो ये कर्मयोग से कर्मयोग हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, और हूँ मशीद कर दो तो ज्ञान योग हो जाएगा। फिर हूँ के होते ही है चाहो तो हो जाएगा, तो हूँ में मुक्त हो जाओगे, हूँ में मान लो तो मुक्त हो जाओगे, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, इतनी बात है। और है मुझे प्रेम हो जाएगा, सीधी बात है, सरल एकदम, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पूछो, उसमें बात सीधी सारी बात है। अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है, आपको बाध्यता है कि मैं हूँ स्वतः सिद्ध है, तो आपकी जो स्वतः सिद्ध सत्ता है इसमें अनेक ही अनेक हूँ है, अनेक ही अनेक, अनेक अनेक हूँ होते हुए हूँ एक है, एक जाति है नहीं, ये जगत जगत अनेक है, अजमा खरमा भेद है, अनगिनती का भेद है, गिनती समाप्त हो जाए भेद है, पर जगत है एक ही है ना, तो जगत एक है, हूँ एक घर है एक है। आप जगत एक करके और ये काम न मत करो, यदि मुक्त हो जाओगे, जगत को मानने वाला भी मुक्त हो जाएगा, हूँ को मानने वाला जगत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और है घर मुक्त हो जाएगा। सीधी बात है, सरल है, बंद कद होगा फिर चाह न कर बंद हो जाएगा, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ को तू चाह करके भ्रष्ट है, संसार में बंधन कौन है, चाहना है तो बंद, चाहना नहीं बंद कैसे होगा, चाहना सीधा है। जब संदेह बोलो कोई कुछ संकल्प बोलो, आप जो संसार से चाहते हो यही बंधन है, क्यों स्थूल शरीर की स्थूल शरीर के साथ स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कांड शरीर की कांड जगत के साथ एकता है, वो एक है, इनका सब प्रकाश है वो भी एक है, सब एक है। अब एक होने पर क्या होगा, एक होने पर अब ध्यान दे के सुने आप लोग, आपके भाई है, आपका प्रेमी है, आपकी स्त्री है, पुत्र है, संबंधी है, उनके दुख होने पर आपको दुख होता है नहीं होता है, तो इस वास्ते इसके नाते किसी को ही दुख हो तो दुख हो अपने गुणों से, आत्मोपमेय सर्वत्र समम पश्यति सुखम वाय दुखम संयोग परमो मत, 32वां श्लोक है, 6वां अध्याय का। सर्व आत्मोपमेय शरीर की उपमा, जैसे शरीर में हम कहीं भी दुख नहीं चाहते, सब जगह शांति चाहते हैं, ऐसे संसार मात्र में किसी को दुख नहीं हो, किसी के दुख हो तो आपके जन्म होने चाहिए, और किसी को सुख हो तो आपके प्रसन्न होने चाहिए, केवल ये शुरू कर दो आप, किसी को भी कष्ट हो तो आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि मेरा है यही, अपना भाई हो, अपना पिता हो, अपना पुत्र हो, अपनी स्त्री हो, तो उनके दुख होने दुख होता है ना, अपना होने से, तो संसार में कौन अपना नहीं है, शरीर के नाते सब अपने है ही, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी कोई लोग हो, शरीर के नाते तो एक ही अपना है, तो उसको भी दुख किसी को नहीं होना चाहिए, किसी दुख नहीं होना चाहिए, आपको सिद्धि हो जाएगी, करके देख लो, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें आगाड़ी बढ़ेगा, उसे भैर नहीं रहेगा, राजभूत नहीं रहेगा। इसकी पहचान होगी, दुखी को देख करके आपकी करुणा पैदा होगी, सुख को देख प्रसन्नता होगी। तो आपकी कसौटी है ये कि आप सबके साथ एक दादा जानते हैं। कुत्ता भी कष्ट में हो, जैसे कुत्तों को मार दिया जाए तो मार देना है ये अपने जस्ती नहीं। तो गायों को मारते हैं, हमारे गायों के सिवाय और क्या है? गाय सबने पूछ रही है, पर कुत्तों को मारने जस्ता नहीं। रात मेरे बहुत हलचल बची, वो क्या करे? जोधपुर आ जाए, जोधपुर बात हो गई, जोधपुर का खर्चा हमारा लगे, खर्चा नहीं लगे तुम्हारा, उनका खर्चा हमारा लगे नहीं। तो वही कहो तुम्हारे भगवान से पेड़ भेज दो, थोड़ा भेज के भेज देंगे। फिर नवराम ने कहा कि यहाँ पिंजरा है, पकड़ने वाले है, तो पकड़ा दो। अब जानने वाले कौन? ये जानने वाले मिल गया। ये सब मिलाते रहे, भगवान मिला रहे हैं, ये भगवान दे रहे हैं। आप हमारी ताकत को बुला देते, अरे बच्चे को बोल देते, हमारी ताकत है, सब हो रहा है भगवान। आप लग जाओ काम, आप सब होता है। अब ये थोड़ी सी कैसा करे, अपने क्या लगता है लगाए? अब देता है तो बस आपका है ये, तो आप दोनों मिलो, कृपा करना, कृपा करो, गायों बचेगी, पुण्य होगा, वो आपको पुण्य होगा। आप कौन लोग हैं? चौधरी है, जाते हैं खास घर देख लेना ना, वो तो राजपूत वो खास गाँव है, खास गाँव है। थे इतने तो कर दो, कुपड़ों को पकड़ा दो, सुनो इतो काम थे करा दो, और मेरे भेजना करना खर्चो लगाना मैं सब बड़े तैयार है। तो अब थे काम थे रुपए भाई तुम कर, सुना नहीं वो काम कर, अब आज से करो सुनियो काम, जल्दी जल्दी करो, कुत्ता फिर मार देगा। मुश्किल आ हो रही है, करेंगे क्या पकड़ करके? या मुश्किल ही तो आप मुश्किल आज कह रही गोपाल के, मैं ये काम नहीं कर रहा, गोपाल को खर्चा खर्चा नहीं करा, खर्चा मारू मुझे से मारो काम करने आदमी को नहीं, पैसा की कमी नहीं मानू मैं आदमी की कमी मानू। आदमी हो जाए तो पैसा आपसे आवे, आपसे आप आवे, बिल्कुल आप चिंता ही मत करो, आप हमारी मदद कर दो, इसी काम कर दो, मन और गा दो, पैसे पकड़ा दो, काम हो जाएगा। चौदह बार बात पक्की होगी, घर से जाए तो और रोज बना ले लो पांच सात दस ने, और काम वो थे करो, और थे काम कर दो, फिर कुत्तों ने प्रबंध करो, वही काम कर देंगे। कितु काम होगी अपने, ये कोई भगवान की रुचि है, मर्जी है बात। आज बात करी वासु, आज ये थे भी आ गया, मेरे को आ गया जानकार आ गया, राठी है दियो, मैं कर दे सुबह बात करनी, अब लाओ तो काम हो दो। पकड़ने वाला भी यही कहेगा रखेंगे कहाँ, रखने वाले को पूरे पकड़ रहे, तो काम बढ़िया है, आप लोग करो भाई, आज करो अभी करो, देखो सुबह से करो, चलो अभी अभी जाओ, अभी उठाओ अभी ओके, अभी थोड़े मरा, मर जाए अभी मरे, कल नहीं मजा करे नारायण। उत्साह साधु बिना कहे तैयार हो गया, देखो तो सही है, भगवान की मर्जी है, साधु रहे साथ ले जाओ, अरे पाना ले जाओ, मेरे पैसे पैसे दोनों पड़े दो हमें, अरे रात्रि भी दे देना, अब आ जाओ काम करो, तत्परता से करो, काम हो जाएगा तो भगवान ही काम हो रहे, आप साथ मिले नहीं बात। रात मेरे विचार आए तो क्या करें, नींद मैंने और बदले, मैं कहूँ भाई नींद तो सच है, सच महाराज तुमने और बोल दिया रात ही से नींद आएगा, मारे तो सच्ची नींद है, तो नींद करो नहीं आवे भाई, नींद नहीं आवे क्या करूँ, पसे नींद आई देर से आई, मैं कह रहा नींद मैं चट्टी पेशाब नींद बड़ा सुगम था सर, जब जाओ चट्टी जाओ, जब जाओ पेशाब कर लो, जब जाओ नींद ले लो, अब हाथ की बात नहीं होगा, अब पेशाब हाथ की बात नहीं है, इतनी ज्यादा इस बात में मेरा भरसा थे हरनाथ जी गया, वो हरनाथ जी सोच रहा कर लियो संकल्प और कर लियो, जब विचार कर लियो अच्छा सोच जाओ, जब विचार पेशाब कर लो, जो चाहो सो दिन ले लो, हरिदास जी बैठा जब घड़ी है वो दस पंद्रह मिनट में सो जाऊ बैठा हो जाए घड़ी पंद्रह मिनट उसको उठ गया भाई। अब देखो पुराना हो गया यंत्र बोधि हो जाए बोधि कमजोर कम से कमजोर हो जाए अब बोध हो गया उसी हाथ में बताई है भाई तो भी करे अजित तो है पहले वाले तो काम नहीं करता है इनके ठीक और नहीं करा हाथ की बात नींद नींद कैसे मैंने चिंतन ले लो क्या करे कुत्तों को मरवा दो तो मारना किसी जीत को अच्छा नहीं लगता नहीं मारे बिना कैसे करे कहा करे तो कर ही आ गया जोर बुलाया जोर बात करी मैं क्या था जोत बुला मैंने क्यों बोला जोत बुला रुपया दे दो भेज गई मोहनराम जी की गई मैं को दे बाधा मत दो तुम्हें पैसा दे दो आदमी भेज देगी पूरी पेड़ा भेज देसे आगे रखे लेकर के गोपाल पूजा कर दियो गोपाल कह दियो पैसा तो नहीं ला सके ना जो पड़ा ला सके जो बड़ा मैं पैसा लगाओ नहीं आपको नहीं लगे पैसा पैसा हम लगाएंगे हमारी उनसे कहना तैयार है हम उसे क्यों मांगे ना कहती मैं पैसा नहीं देगा आपका आप उद्योग करो ये काम कम नहीं है देखो पैसे से काम नहीं होता आदमी से काम होता है ये काम करेंगे पैसा काम कर देगा पैसे में शक्ति नहीं है शक्ति मनुष्य में है ये मनुष्य तैयार हो गए पैसे क्या चीज है पैसा तो आवेगा लौटेगा चलना में पैसा तो की बातें आप समझते नहीं पैसों को खुद को गर्व है वो पैसा ऐसी जगह जाने पैसा राजी होता है पैसा मुंह में रह दे कैद कर दे नाराज होता है पैसा ये बात सच्ची है बीती हुई बात है पैसा पहले आता है काम जरूरत पीछे होती है दुनिया की जरूरत पहले होती है पीछे पैसा आता है हमारे सामने है कि पैसा पहले आता है जरूरत पीछे होती है बच्चा दूध पहले आता है पहले आता है दूध इन पूछ लो पीछे आता बच्चा पहले पंडाल बना पीछे आ पाते सत्संग में ये थोड़ी आने के बाद पंडाल बनाओ भाई ये थोड़ी है आज भी अगर जल सड़ी है जो कि कहा खाए जो कहा अकल का दीवाला देखे क्या करे भैया भारतवर्ष की ही बात कहा खाए बच्चा आता है वो कहा खाएगा भगवान है इस वजह से मेरे भगवान है जब ये भी तैयार हुए थे बच्चों का आप ही आए गए और आप पे गए और आप पे आ गया है पांच साल में तैयार हो गया ये क्या है भगवान की इच्छा है भगवान अच्छा है भगवान के तू तैयार तो हो कोई बातें बनावे अब भगवान तैयार करे मैं तू तैयार हो कोई बातें बनावे ये आयु जो हो रहे नींद बोले नींद को क्या बनाओ बहुत देर थे नींद क्या करें कैसे करें कैसे हो गया चट आएगा जोर बड़ा ही आ गया वो भी स्वीकार कर ली गोपाल ही आ गया राम आ गया क्या करूंगा कौन जल्दी करो अरे आ गया बार थारे सामने मैं जानूंगा ये तो जानते हो मैं जानूंगा क्या हो गया तो ये भगवान कह रहे तू नींद कैसे ले तू भगवान ने रोक दिया अगर तू नींद कैसे लेता है जब तुम्हें काम करना है तो नींद लगा नींद कब होगा एक संत कह रहे थे प्रसाद में हो गया और जंगल में रहता भाई भिक्षा गांव में करनी ही जंगल में रहता जो जंगल में खेतों वाले रातों जगह हल्ला करते हैं कोई सूर नहीं आ जाए कोई डांडा नहीं आ जाए खेत में नहीं आ जाए नहीं होते तो सूते सूते मन में आई कि इनको थोड़ा दिन अन्न खाना है उसलिए रहता जगता है रहता चाहता है परमात्मा को पैदा सोता है नींद ढूंढी तू कैसे सोता है चाहता लाभ इतना बड़ा या सोता है या थोड़ा ही लाभ ले रहा था जगते हैं तो नींद उड़ गई उनकी बोलो सो देंगे बोलो क्या करूँ मैं सो दूंगी बोली तू कर गए यार भगवान क्यों नहीं ये सब समझ भगवान कह रहे यूँ कह रहे थे मुंह तो मान लगा बिल्कुल नहीं पर मैं देखू ना काम और सारे सामने देख रही हो बात करी याद बचा गया और मैं चलूँ वो जानो नहीं आ गया काम करने वाले आ गया हो गया भी नहीं इसमें परमात्मा प्राप्ति के लिए आप सजग हो जाओ समझ जाएगा हम आप पे अर्जुन की जो विजय हुई है वो भगवान के कारण से ही हुई है। अर्जुन एक बार गोपाल काबल हुई थी गोपिका ने वही अर्जुन एक बार सत्य भगवान ही कर रहे हैं, मैं करूँ करते करो भगवान कर रहे हैं। देखो आप प्रत्येक देख लो हुआ है कि नहीं, अभी निमित्त मात्र बन जाओ भगवान कर सब सब काम करेंगे। ऐसी परमात्मा प्राप्ति के लिए निमित्त पूरे बन जाओ, आप थोड़ा नींद नहीं आनी चाहिए। मंदिर लिखा होता नींद किसी पे आ गए, मंदिर ऋषि का नींद कैसे आ रही है, तो नींद उठ जाएगी, नींद में काम हो जाएगा, तो संदेह नहीं है बिल्कुल। प्रत्येक देख लो रात ही जोर पति हो जा घरों में भाई ही सुई है ढोल भाई तरह बोले मन नींद आ जाए, नींद जगा लिया पर सूर्य नींद आ जाए। हमारे शंकर दास जी थे उनको थोड़ा दो नींद जगह पर नींद नहीं आती पासी नींद कैसे आती है जताओ बस नींद आ जाए चलिए भर नींद आ जाए ऐसे सीढ़ी मारी नींद और बढ़ा दी ना पूछ दो तो ऐसे करता हमारी नींद है। अब नींद हमें राम जी नहीं सुना तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी करूँ तो भगवान के नींद में देख बैठे हुए काम बोल निश्चिंत चिंता मत करो पर जागो तो सही चिंता मत करो पर काम न मत करो है मैं ही सदा जरूरत चीज चिंता मत करो काम नहीं करो कह रहे चिंता शोक मां सोचे मां सोचे बार बार शोक मत कर शोक मत कर चिंता क्यों करे काम कर तो निमित्त मात्र भविष्य के शासन मैं हताश तुम चाहिए पर निमित्त मात्र बनाओ तो नींद तो नहीं आनी चाहिए क्या करूं कैसे करूं कोई तुझसे न करो तुम तारी नींद तो उड़नी चाहिए कम से कम नींद उड़ जाए तो सौ काम पड़ जाए बहुत जल्दी से देखो नहीं परचेरी बात है नहीं रात रात ही उड़ बती रात ही गाय मार दी उतर रहा गाय मारे वन वो गाय मन से हाथ लग गयो अगर वो स्वाद आ गए माने इस बात मारे भावना मात्र काम हो जाएगा गऊ की रक्षा हो जाए ऐसे आपके बारे में तल में ले जाग जाए आपके भीतर में काम हो जाएगा। निमित्त मात्र निमित्त मात्र तो बढ़ना पड़ेगा ना निमित्त मात्र ऐसा ना निमित्त मात्र है काम हो जाएगा काम तो करने वाला करता है निमित्त मात्र बड़े बनाते हैं निमित्त अर्जुन को बनाया साहब गया माता मया हताश तो चाहिए मारे वो तो मेरे हैं तू मार दे निमित्त तू बन जा विजय हो जेता से रहने से पटना विजय हो गई क्यों मेरे मारे हुए हैं तू मार दे तो काम तो हुआ हुआ है ये काम भी हुआ है ये बात है ये साधन बात है ऐसे आप तैयार हुए सब के सब आपके सचमुच लग जाए मन है माँ कि कैसे करूं क्या करूं किससे कहूं किससे सुनूं आप ईश्वर मानो और न मानो और चलते तो जा काम हो जाए ईश्वर नहीं मानो तो ईश्वर मान जाए तो हो जाएगी संदेह ही क्या है नहीं मानो तो चटपटी मन में लग जाए चटपटी मन में लागू चटपटी कब मेरे को भविष्य नारायण बोलो सभी खान पान विश्राम नारायण है लगन में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत की भोगवाद ये सुहाते नहीं नींद आती नहीं चैन पड़ती नहीं क्या करूँ जानता कुछ नहीं कर नहीं सकता कुछ नहीं कम कम विचार तो कर सकता है कि नहीं चैन से कैसे होता है तो आराम से कैसे होता है ये तो अपना काम है कि नहीं काम किया नहीं आई नहीं मैंने थोड़े मैं जागू मैं जागना है अब बेचारे क्या करे दूसरे कुत्ता है कुछ वर्षों पहले पांच सात कुत्ता वो हमको डेर मार दे दूंगा वे भी यू करता क्या अब 25-30 कुत्ता हो गया ये तो बड़े ही सरल संप्रदाय बड़े हमारे स्त्री बड़े समुदाय बड़े हैं आप बोलो थोड़ा निमित्त बन जाओ सब काम ठीक है स्वामी मिल जाएगा साधन मिल जाएगा सब मिल जाएगा सब चीजें मिल जाए खुद की लगन हो जाए ये तो बैठे ना खुद की लगन हो जाए परमात्मा की फिर आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा आप साफ होगा आप साफ होगा वही सहायता मिल जाएगी वही मिल जाएगा थोड़ा काम हो जाएगा एकदम सच्ची बात है। एकदम पक्के सिद्धांत की ठोस। सीधे बैठो आप सुन लो, कोई दिन लगन लगा लो, केवल केवल लगन केवल मैं भगवान जो वीरमय गए हरि बिना रह हो न जाए, हरे बारी हरि बिना रह हो न जाए। लग गया प्रेम बिहारी वन देखा बिना रह हो रे न जाए। आ घर की खर्ची इतनी जे घर की पूजी इतनी है, इतनी घर की पूजी घर जो सब सब का भगवान का है, आ घर की पूजी है इतनी कोई लगा रहती है सभी किसी चीज के लगन लग जाए भगवान की भगवान ले जाएगा। भगवान का आंसू बहल जाए मैं, अरे टावर रोए मांस रह जाए क्या मां रह जाए तुम्हारा देवर जेठ ससुर सब रह दे सरल रो सरल रोए का काम करो सर भगत तेरे काम सरल रोए। ऐसे भगवान है भगत है जगह जितना भगत करने लग जाए तो भगवान को तंग कर ले भगवान को मेरा सरल रो क्या करो आप है नहीं सच्ची बात सरल रो गए क्या करे भीतर की लगन से काम बहुत जल्दी होता है। हमारी लगन जोरदार नहीं है, जोरदार होता है बहुत बढ़िया होता है काम। ऐसी मेरी लगन कहीं हुई है कुछ कभी तो काम हुआ एकदम आप तो बैठो आप लगा देखो जिस लगन में आपको नींद नहीं आवे लगन लगन सब गई गए लगन कहा गए सोए नारायण जिस लगन में तन में दीजिए खोए काम हो जाएगा। काम तो शक्ति भगवान ही करती है, शक्ति भक्ति हमारी शक्ति उनकी भक्ति क्या क्यों हो जाए नाम सब कीर्तन ये नकली चीज है बीते की लाय लग जाए बीते असली चीज है वो हो जाए तो जाएगा सत्संग मिल जाएगा। ऐसी बातें बीती हुई है ऋषिकेश में गोपी बाई है जो देखो गोपी भाई जी भाई जी क्यों भाई जी भाई जी भाई जी तुम सो तुम कौन है हमारी बहन है आ गए भाई जी हमारी बहन है देखो गोपी चमस हो ना हो जाएगा भाई जी गयो भाई तमस भाई तेरे हो गए होगी शेर जी कहू हो गयो त्यार नरसी ने शेठ तो है वो घर से पैसा कौन लगा पैसा लगा भर लाख रुपया तो मैं कहो देख मेरी बात सुन ले चिंता मत कर तू मेरे पास धमकाओ बासा खोलेगा पंडार बनाएगा प्यारी करेगा है पैसा तेरे पास में कर लेगा प्रबंध तो कैसे त्याग किया चौथा बोल रोना चाहिए कैसे करेगा डर मत तारी तू जुकाम बैठ तू मैं जाऊ सुनना आज ही सुना दे मिश्रा चाहिए छाया चाहिए मैं तो वहां छाया में बैठ जाऊँ थोड़ा सो मैं सुना शुरू कर दिया और रोटी मारी मांग रहा सू कोई जरूरत नहीं गांव है मांग रोटी मिली जैसी रोटी तो मांग खा ले हूँ और बैठ बात कर दे वो तो मेरे को आऊ अगर तू ही बता दे आप ही कर सकते सुजानगढ़ गया सुजानगढ़ बजरू बोलू क्या करूँ मैं वो रहे मांग कर दरी धन्यवाद विषय तो रे मांग क्यों थे दरी क्यों मांगी दरी कुट बैठे अब क्या बैठे की जरूरत है रिमल दरी में मांगो एक बार बदलू तो तू दे लोग तो ज्यादा मांगता है तू थोड़ो मांगतो मैं मांगतो नहीं हूँ लोग मैंने मांगतो मन है मैं मांगता नहीं हूँ मैं बता रहा हूँ अब मन तो नहीं हूँ मन तो बच जाऊ थाने गर्ज करो मन तो बनू मैं मैं क्यों रहूं मत रहे मन जरूर थोड़ी मत रहे कब मन वो क्या तो कह देते मत रहे मन तो क्यों बोले तू थारी क्या गर्ज है आज बैठे घर घर से धनी ना ओछिया ना उधाई करो करो करो लेकिन गाँव में जाए रोटी ले आओ जैसे रोटी खा रहे बोलते सुना मन में सही जो क्या क्या सही जो बताओ रोटी की बात चल रहा है रोटी है घड़ी बैठी है ज्यादा दम कोई देती अपने सोरे पर दया आ गई हमने संत गयो मारे ए तो बाप है माँ है हमारी अब मार बाप बैठे चिंता मत बोलो गलत कर दी गलत करी है आठ दस पंद्रह बीस हो अपना सब रोटी मेरे आगे नहीं थे आप देखो ना पंद्रह बीस तीस साढ़े पैसा धो गया रोटी कम नहीं गया बोलो माँ बाप बैठे कभी कई बात नहीं संतो को दो बात कही एक तो माँ बाप तुम हो एक बेटा बेटी भी हो दोनों बात कही बढ़ने से सत्संग में माँ बाप तुम हो क्योंकि तुम्हारे से हम पैदा हुए स्त्री पुरुष से पैदा हुए तो माँ बाप तुम हुए कि नहीं और रोटी तुम खिलाते तो माँ बाप हुए कि नहीं तुम और बेटा बेटी क्या बीमार हो जाए सेवा कौन करे तुम ही करोगे बेटा बेटी भी तुम ही हो माँ बाप भी तुम ही हो विचित्र बात कही बाबा जी बेटा बेटा बेटी भी तुम अरे माँ बाप भी तुम पैदा तुमसे हुए पाल में तुमसे होगा बीमार सेवा भी तुम ही करोगे बेटा सोराई करे बेटे बेटी और कौन कर सेवा मैं तो नहीं करोगे इतनी ताकत है नहीं करे बेटे बेटू ज्यादा करेगा मैं बीमार पड़ जाऊ ना ये सोरे होने चिंता हमारे ज्यादा चिंता कर सके शरीर क्या दे क्या खाएगा क्या पहनेगा क्या रहे मेरी जिंदा नहीं जीती पैसे लग जाएगी माँ वो चिंता क्यों लगे आज कल माँ वालू डॉक्टर होगी डॉक्टर खा गया छोड़ नहीं खा गया खा गया समय है भाई कल को समय है माँ ही डॉक्टर हो जाए बात है एकदम सच्ची बात है एकदम चिंता मत करो काम करो उत्साह से तत्परता से काम करो सब काम ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा काम तो इतनी बड़ी अवस्था हो गई बिना अन्न हो गया क्या अन्न जल वस्त्र बिना ही हो गया क्या इतना बड़े कोई दुकान चले हमारे के बताओ कोई खेती खेती करते हैं क्या काम करते हैं बताओ काम करते नहीं मासे भरी रोटी तैयार धान नहीं ढीणो नहीं नहीं रुपये रोक धान नहीं ढीणो नहीं घर में धान हटते नहीं घर में बैठे बाजी में दो बाजी क्यों पड़े आया देख लो समझा दो धान नहीं और धीरे नहीं करेंगे हमारे पास में धान नहीं धीरे नहीं नहीं रुपये रोक दीमन बैठा रामदास आन मेरे सब थोक मेरी सब बात आप हम तो देखते हैं कि नहीं इनको तो इनका अनुभव नहीं है अपना तो अनुभव है ही है कि नहीं क्या है धान हमारे पास में कुछ भी है धान नहीं ढीण नहीं नहीं रुपये रोक लोग कैसे काम चले जब कैसे चले बताओ थान सौ बढ़िया चले थर साग एक बने हमारे पांच सात दस साग थार घर में तो बने ही नहीं है करोड़ मानवे रुपया थार घर में क्या फायदा माना रोटी भी तर करेगी सबसे वृत्ति माधुरी भांत भांत को नाच दावा काऊ का नहीं बिना बजाय राज बिना बजाय राज को जहाँ जाओ वही रोटी तैयार जहाँ जाओ वही तैयार अपरिचित परिचित है सब चीजें तैयार कितनी बढ़िया बात है सच्ची है झूठी आप माँ को छोड़कर आ गए वो तो नहीं कहे नहीं माँ से दूर हो गए माँ से दूर होने पर भूखा मर गए क्या तो बात है माँ सदा साथ है माँ सदा साथ है एक संत की बात बताई नहीं माँ मानते भगवान को एक शहर में गए शहर ने भोजन करा दिया बगीचे में सुहा दिया स्त्री सत्ता और महत्व है सो गया चिस लागी तो गरी सोई पड़ी थी पास में कुंजा भर दिया गिलास रख दी चिस पिया मन मारी मैं तो टावर हूँ बालों को माँ पिलाई दी है इतना नौकर बाबा जल पियोगे हाँ माँ आ गई सावन पथ में आया वो सेठ मोटर लेकर, चलो बाबा जी घूमने के लिए चलो, वो चलो तो टोप लगाया हुआ था मोटर में ले गया, नहर किनारे किनारे चलते किनारे चलते टोप उतारे, अरे महाराज पुरानी हो गई, बोधी हो गई, खराब हो गई, इनको पानी में फेंक दे। वो लाया संतरा और केड़ा, किसने बोला हमारे मन में नहीं, मैं तो बोलूंगा अब ताबर जो थे ताबर इच्छा हो जाए केड़ा खाऊंगा नहीं, मैं तो ऊख सूसूंगा ऊख सूसूंगा, वो कह उसी को नहीं मन में, अब माँ लगा जो करी कह दू थे माँ चिंता, माँ ही करे चिंता तो वो क्यों फेंक दिया नहर में, तो संतरे कह रहे नहर में क्यों फेंके, बाहर रहे छोरा राजी हो जाएगा, टोप लगा गए भाई टोप बोले ओह बढ़िया बढ़िया ये बढ़िया टोप है, छोड़ के तो राजी हो गए नहर में फेंकने क्या फायदा, तो बात तो ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा पुलिस बचे गन्ना ऊख बेचता था, जब पुलिस में टोपी पहुंचे गई डंडा लिया डंडा ले जाए बेचे गए, फिर कभी एक काम ले क्या रे पैसा कितना होता है पैसा है दे दिया, गुन्ना गया सब माँ ले माँ ने दे दिया, यू माँ काम करती है यू, वो तो माँ बोलो कैसी मौत की बात है, केला लाया जो करना केले टाबर ले सब ऊख दूस में तो अब कह दी किसी कोई ऐसी घटना हुई, इस तरह से कुछ काम कर रहे केला खाऊंगा नहीं संतरा सूसूंगा नहीं, मैं तो ऊख सूसूंगा टाबर ऐसा कह दिया आड़े चल जाए, माँ को प्रबंध करना पड़ा सभी, तो माँ से तैयार है सभी सत माँ है, जितने बैठे हम लोग सभी सत सभी सत माँ है, वो अमर माँ है अमर, क्योंकि माँ मर जाए वो माँ मरती नहीं अमर माँ, कैसी मौत की बात, नारायण नारायण।